seyrimde coşu duydu dağlar. Dün gece seyrimde coşu duydu dağlar. Seyrim ağlar ağlar, Pirin Sultan değil. Gündüzü hayalımdayım, gece düşümdeyim. Düşler ağlar ağlar, Pirin Sultan değil. Uzundu soldu dedemin boyu, uzundu soldu dedemin boyu. Yıldızdır yaylası, banazdır köyü. Yaz bahar ayında bulanır suyu. Sular çalar çalar, Pirin Sultan diye. Kemendimi attım, dara dolaştım. Kemendimi attım, dara dolaştım. Münkürlerin eli eli kana bulaştı. Koyun geldi, kuzu kuzularım eleşti. Koçlar ağlar ağlar, Pirin Sultan diye. Pir Sultan'a kudalım, hey yüce gani. Pir Sultan'a kudalım, ey yüce gani. Daim yediğimiz kudretin nanı. Hakk'a teslim ettin ettin o şiirin canı. Dostlar ağlar ağlar, Pir Sultan diye. Hakk'a teslim ettin o şiirin canı. Dostlar ağlar ağlar, Pir Sultan diye. Dostlar ağlar ağlar, Pir Sultan diye.